Book 2 45 45 في السينما ที่โรงหนัง نريد الذهاب إلى السينما เราอยากไปดูหนัง اليوم يعرض فيلم جيد วันนี้มีหนังดีฉาย الفيلم جديد تماما หนังเรื่องนี้เข้าใหม ่ أين شباك التذاكر ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะ هل ما زال توجد أماكن خالية ยังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะ Bكم تذاكر الدخول؟ บัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ متى يبدأ العرض؟ หนังเริ่มกี่โมงคะ كم يدوم الفيلم؟ หนังฉายกี่ชั่วโมงคะ هل يمكن حجز تذاكر؟ จองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะ أريد أن أجلس في الخلف. ดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง أريد أن أجلس في الأمام. ดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า أريد أن أجلس في الوسط. ดิฉันต้องการนั่งตรงกลาง كان الفيلم مثيرا. หนังน่าตื่นเต้น لم يكن الفيلم مملا หนังไม่น่าเบื่อ لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل แต่ในหนังสือดีกว่าหนังนะ كيف كانت الموسيقى ดนตรีเป็นอย่างไร كيف كان الممثلون؟ นักแสดงเป็นอย่างไร هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ มีคำแปลใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษไหม الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية